No More Lonely Nights, geen eenzame nachten meer. De late avond is er vanavond. En daarvoor Prefab Sprout en We Let the Stars Go. Ons eerste onderwerp. Edwin Stam levert een bijdrage aan de doorontwikkeling van de krijgsmacht op het gebied van IT, data en cyber. Hij is bij Terra Cox. Welkom Edwin. Dankjewel. Wat zijn nou de thema's waarmee jij je bezighoudt daar? De thema's voor mij zijn... Ik werk bij de informatietechnologie beleidsafdeling. En de thema's zijn dan richten, dat is dan waar ik de input van krijg. En dan inrichten, dat is dan waar ik voor ga. En dan krijg, op een gegeven moment kom je op verrichter uit. Dus dat is richten, inrichten, verrichten. En ik zit dus het inrichten. Ja. Nou las ik ergens dat je ook van de doorontwikkeling van de IT bent. En van de instandhouding van bepaald niveaus. Van waar naar waar gaat die ontwikkeling dan? De ontwikkeling, is ook even handig om te weten dat naast instandhouding ook nog, dat we noemen binnen Defensie, run the business. Run the business, de running. Ja. En dan heb je ook change the business. Dat zijn dus de projecten en programma's. En ja, projecten en programma's, dat kost even tijd om voordat die er zijn, zoals je weet. Hè? Dat is allemaal nog bouwen en ontwikkelen. En run the business is wat we nu hebben. En dat dient dus per direct, as we speak, gewoon gereed te zijn om dingen te doen. En zeker vanuit Den Haag dient daar toch wel wat meer aandacht aan te worden gegeven. Want nu wordt er heel sterk gesteund op de IT-afdeling in Utrecht, Kromhout Kazerne. En in Den Haag is het nog een beetje als een nutsbedrijf, hè? Ja, dat is tegenwoordig wel het woord, hè? Iedereen moet innoveren, ontwikkelen. Het woord tevreden met de huidige situatie, dat is eigenlijk niet meer zo gangbaar. Nee, tevreden, dat klinkt zo van... klinkt een beetje ouderwets. Klinkt een beetje ouderwets. we zijn nooit... je moet wel op een gegeven moment acceptatie hebben van wat het is. Aan de andere kant is het een leven lang leren ontwikkelen. Leven lang leren ontwikkelen. Of je nou 20 bent, 30, 50 of 80 of 100 jaar. Voortdurend doorgaan. Het kan ook niet meer anders, omdat de wereld alles met alles verbonden is. Dankzij social media en internet, waar ik zelf ook aan heb meegewerkt als KPN. Dus je ontkomt er niet meer aan om op je schommelstoel te gaan zitten en te kijken wat er allemaal gebeurt. Ja, want die anderen gaan wel door met ontwikkelen. Ja, dus, en dat is ook leuk trouwens hoor. Dus ook op latere leeftijd leren ontwikkelen is gewoon hartstikke leuk. Ik zou graag naar wat concrete voorbeelden willen gaan. Want tegenwoordig lees je van iedereen allerlei ingewikkelde namen voor beroepen. Maar Edwin komt uit zijn bedje 's ochtends, gaat naar zijn werk. Wat doe jij nou concreet? Roep je teams bij elkaar? Geef je daar presentaties? Haal je de modellen bij? Hoe werkt het? Voor mij concreet ben ik laatst ook business executive geworden van een stuurgroep voor Defensie Trust Services. En dan denk je, ja, wat betekent dat dan, business executive van zo'n stuurgroep? En dat dient, dan zit je dan met een senior user, een senior gebruiker, die dus een heleboel gebruikers binnen Defensie vertegenwoordigt. En gebruikers van een bepaalde site of programma's? Of? Gebruikers bij de landmacht, luchtmacht, die dus echt gebruik maken van informatietechnologie. En ook een senior supplier, die dus de IT, de softwareontwikkelingen doet, een stukje hardware. En dan ben je business executive, dan ben je voorzitter van dat groepje. En dan dien je dus een context te scheppen. Waar dus de gebruikers op een juiste wijze worden bediend. En het belang is dat die gebruikers centraal staan. Het is niet zozeer dat het een technologie gedreven verhaal is, maar dat de gebruikers worden geholpen om hun behoeftes uit te spreken en dat ook terug kunnen geven of die behoeftes wel of niet of deels worden ingevuld. Ik ben benieuwd, waar haal jij je inspiratie nou vandaan om het zo mooi in je hoofd te hebben, om het zo mooi te willen neerzetten? Ja, ik ben wel iemand van de rolmodellen. Voor mij heb ik dan drie rolmodellen die ik de laatste tijd toch wel gebruik. Ja, bovenaan staat voor mij Jezus van Nazareth, de man, weet je wel. Dat is de dienend leiderschap entiteit. En die heeft heel veel bereikt. Ik heb ook een plaat van hem aan de muur hangen bij mij thuis. Niet aan het kruis, maar dat hij gewoon aan het speechen is op de berg. Dan is Tony Robbins voor mij wel een bekende life coach in Amerika, een rolmodel. En natuurlijk een dame, is ook heel belangrijk. Oprah Winfrey is voor mij wel een... Dus dat vind ik mooi van Oprah. Ze is zo nieuwsgierig naar de mens en waarom mensen dingen doen of niet doen. Dus dat, echt. Je legt de lat wel hoog hoor, want het zijn wel drie persoonlijkheden. Als je die wil combineren in één Edwin Stam.

rapid thing. When I pull the string, you're the dancer. I'm gonna make you an offer you can't refuse. Put my finger on you, 'cause I need you so. Dit is De Roepende in de Woestijn, een column van Joost Kievit. De stikstofcrisis ettert door. De uitstoot van stikstof in ons land is veel te hoog. De natuur lijdt daaronder. De biodiversiteit neemt af in een razend tempo. Ook de gezondheid van mensen is in het geding. Ademhalingsproblemen worden erdoor verergerd. De bronnen zijn bekend en het aandeel van de landbouw is het grootst. Daar moet dus wat gebeuren. Dat weten we al decennia, maar een echte aanpak blijft uit. Vooruitschuiven, zo kun je het overheidsbeleid in ons land kort samenvatten. Onderzoek na onderzoek toont aan dat er wat moet gebeuren, maar we blijven vooruitschuiven. Intussen daalt er continu een onzichtbare stikstofdeken op ons land neer. De natuur holt achteruit. De meeste mensen zien dat niet. Ieder voorjaar kleurt alles fris groen en genieten we met z'n allen van het mooie Hollandse landschap. Insiders zien het wel. De variatie aan plantensoorten neemt af en insecten gaan mee in de neergaande trend. Vogels en zoogdieren volgen. Stikstofminnaars rukken op. Kort geleden wandelde ik over de Sallandse heuvelrug met zijn heidevelden. Van oudsher is daar de plantengroei aangepast op weinig meststoffen in de bodem. De struikheiden op droge gronden en dopheiden op natte plekken zijn beeldbepalend. Je ziet die heidevelden verdwijnen. Versnelde bosvorming, grassoorten nemen de overhand, steeds meer bramen overwoekeren de hei. Natuurorganisaties proberen met gericht beheer te vertragen. Maar dat is dweilen met de kraan open. Het speelt niet alleen in kwetsbare gebieden als heidevelden. De bemestende werking van stikstof is overal een probleem. In natuurgebieden, plantsoenen, bermen, slootkanten. Op steeds meer plekken krijgen bramen en brandnetels de overhand. En ook in het water geven stikstofminnaars problemen. Het is in de eerste plaats een ecologisch probleem. En natuur en een gezonde leefomgeving hebben weinig prioriteit bij de overheid. In woorden lijkt het vaak nogal wat, maar daden ontbreken. Er is wel degelijk beleid soms vastgelegd en wetgeving, maar onze overheid negeerde haar eigen regelgeving. Geitenpaadjes werden bedacht om de wetten te omzeilen. Je kan het samenvatten als: we gaan nu nog door met uitstoten en later gaan we de natuur herstellen. Later werd nog later en nog weer later. Toen gingen organisaties die op de bres staan voor de natuur naar de rechter. Procedures tot aan het hoogste rechtscollege volgden en keer op keer werd onze rijksoverheid in het ongelijk gesteld en bij rechtelijke uitspraak verplicht om maatregelen te nemen. En ook die verplichtingen schoof men vooruit. Nederland ging op slot. Vergunningen voor projecten waarbij stikstof vrijkwam konden niet meer worden verleend. De stikstofcrisis is nu naast een ecologische crisis ook een juridische crisis en een economische crisis. En de politiek? De BBB dendert het politieke landschap binnen, met tractor en al. En met hulp van de stikstofcrisis. Een onzekere toekomst voor boeren, gesprekken aan de beroemde keukentafel op televisie, familiebedrijven die in de knel kwamen, konden op een brede sympathie rekenen. Dat heeft de boer- en burgerbeweging geen windeieren gelegd. Zij zouden dat varkentje wel even wassen. Ze hadden de oplossingen voor handen. Boeren konden blijven boeren en de natuur gingen ze ook herstellen. Veel kiezers geloofden erin. De BBB kwam in de regering en leverde zelfs de minister die de stikstofcrisis ging oplossen. Helaas, het werd opnieuw een kwestie van vooruitschuiven. Als eerste ging het beleid van het vorige kabinet richting prullenbak, zonder dat er nieuw beleid was. En dat duurde en duurde. De BBB-plannen van voor de verkiezingen bleken na de verkiezingen toch wat minder realistisch. De kiezer kwam bedrogen uit. Nederland bleef op slot en de economische gevolgen worden voelbaar. De onzekerheid voor boeren duurt voort en de Tweede Kamer wordt ongeduldig. Steeds meer komt de BBB-minister onder vuur te liggen. Ook van de eigen coalitie. Dan neemt de minister-president de regie. Er komt een werkgroep waar veel ministers in zitten. Binnen een paar maanden moest er een plan zijn. Helaas lukt ook dat niet. De premier moest toegeven dat het ingewikkelder is dan gedacht. Dus opnieuw vooruitschuiven. Inmiddels zijn nieuwe rechtszaken aangekondigd. Veel boeren hebben in het verleden onterecht vergunningen gekregen, die door de rechter ongeldig zijn verklaard. Deze boeren overtreden dus de wet. Er zijn 10 procedures per week aangekondigd om de overheid te dwingen de wet te handhaven. Zo worden boeren de dupe van falend overheidsbeleid. Luister even, kleine heer, het is al laat, mijn vriend, ik wil niet meer. Je moet gaan slapen. De dag was lang en de nacht te kort, en ik denk dat het zo lichter wordt. Je moet gaan slapen. Oh, en ik weet donders goed waarom ik zoveel van je houden kan. Want je wordt snel ouder. En je groeit zo hard, je past mijn schoenen. Je weet wat je wel en niet wil doen. Je wordt snel ouder. Oh, maar ik hou zo van tijd verliezen met jou. Dus blijf maar even wakker, vriendje. Blijf even wakker nou. Nu slaap lekker, kleine vriend. Je bent veel meer dan je pa verdient. Jij en je zusje. En zoals je klaar staat, grote broer. Bloed is bloed, geen rouwhoer. Pas op je zusje. Maar ik hou zo van tijd verliezen met jou. Blijf maar even wakker, vriendje. Blijf maar even wakker nou. Vlug. En als je er bent, dan kan je niet meer terug. Blijf nog even wie je bent. Groei niet te hard, mijn kleine vent. Luister even, kleine heer. Het is nu te laat, ik kan niet meer. Oh, maar ik hou zoveel van tijd verliezen met jou. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Glass and sit when it gets dark, it's so pretty. We fell in love very quick. Something about us just clicked. We were sick in our hearts. You touch me and I fall apart. Do you ever dream that you're flying in the wind with the leaves that are dying? We had to grow up so quick, killing the world in a click. Maybe we're sick, sick in our bones. Smiling and look down at your phone. Jongste product van Tom O'Dell, Don't Let Me Go, heette die. En daarvoor Raccoon, met Tijd Verliezen. Zometeen, het landelijk netwerk van organisaties voor oudere migranten, NOOM. Na Jennifer Warnes en The Right Time of the Night. The stars are waking above. It's the right time of the night met de late avond in je oor tot 12 uur vanavond. Ons volgende onderwerp. Dick van Gooswilligen praat met Therese Leng, coördinator landelijk netwerk NOOM, over de positie van oudere migranten in Nederland. Nederland vergrijst en dat geldt ook voor ouderen met een migratieachtergrond. Dat zijn er inmiddels zo'n 400.000 in Nederland en dat aantal groeit snel. Toch zijn hun stemmen vaak onhoorbaar, terwijl ze vaker kampen met eenzaamheid, slechter gezondheid en een hoger risico op de dementie. De roep om inclusieve ouderenzorg klinkt daarom steeds luider. NOOM, het netwerk van organisaties van oudere migranten, zet zich al jaren in voor deze groep. Sinds 1 april is Therese Leng de nieuwe coördinator van NOOM. Ze is vandaag hier te gast. Welkom in het programma. Kan je kort uitleggen wat NOOM is en waar deze organisatie voor opkomt? NOOM is een belangenbehartigingsorganisatie. Is ontstaan in 2007, dus nu al 18 jaar bestaande. En het is een samenwerking van verschillende gemeenschappen. Onder andere de Turkse gemeenschap, Marokkaanse gemeenschap, Surinaamse gemeenschap, de grotere. Wat zij doen is dat zij opkomen voor datgene wat ze waarnemen onder hun leden. En dat proberen we dan op een centraal niveau met elkaar te bespreken, om te kijken of je de krachten kunt bundelen vanuit die verschillende gemeenschappen. Wat houdt die rol als coördinator van NOOM dan precies in? Het houdt onder andere in ook wel juist de straat op. Juist op zoek gaan naar toch wel waar oudere migranten mee worstelen. Dus wat ik vaak doe in Rotterdam, omdat ik zelf ook in Rotterdam woon, is dat ik naar buurthuis ga. Maar dat ik ook word uitgenodigd bij een vereniging die bijvoorbeeld zegt: kun je ons helpen met de financiën? We weten niet zo goed waar we subsidie vandaan moeten halen. Maar het kan ook zijn dat ze een feest zouden willen organiseren. En dan is het ook goed om te kijken hoe doe je dat nu en hoe doe je het op een manier waarbij je dus niet alleen de ouderen laat komen, de oudere migranten, maar dat je dan ook meteen de hele buurt erbij betrekt. Dus we proberen wel te verbinden. Alle te integreren culturen. Dus. Zeker. Ja. Ja. Want waarom is zo'n organisatie als NOOM nu nodig? Nou, wat mij is opgevallen is dat de positie van oudere migranten, dat die toch wel slecht is. Dus vaak zijn ze hier naartoe gekomen, hebben ze een pensioen gehad. Het is ook zo dat ze de taal vaak niet machtig zijn om bijvoorbeeld op een website te kunnen zien waar heb ik nu allemaal recht op. Dus er zijn gewoon een aantal dingen waardoor die achterstand is ontstaan. En daarom denk ik dat het gewoon goed is om op te staan voor die oudere migranten, maar ook tegelijkertijd veel meer te kijken naar die tweede generatie. Wat kan die nou betekenen voor die eerste generatie? Ja, want ze voelen zich ook vaak eenzaam. Hè? Want Je zegt dat net ook een taalbarrière. Kennen de cultuur toch nog onvoldoende. Hoe komt dat dan eigenlijk? Want ze worden ook heel vaak door familie ondersteund. Of is dat in de praktijk toch anders? Ze worden wel door familie ondersteund. Zoals bijvoorbeeld de tweede generatie. Maar dingen waar zij dus bijvoorbeeld aan gewend zijn geraakt, is dat er dus iemand in de familie een tolk is. Dus dan ga je ook niet heel veel investeren in de taal machtig worden. Dus wat je merkt is dat bijvoorbeeld, ik heb zelf natuurlijk ook een migratieachtergrond. Ik was op jonge leeftijd al de tolk voor mijn ouders. Dus dat zorgt ook voor afstand binnen de familie. Want je hoort dingen bij een dokter die je eigenlijk liever niet zou willen horen. En het zorgt er ook wel voor dat je op een gegeven moment denkt als tweede generatie, dit kunnen wij anders. Of wij gaan ons wel integreren in de cultuur zoals die is. En dat creëert weer een afstand met de generatie die dat wat minder heeft kunnen doen. Dus ja, het is een probleem. Ja, en wie heeft NOOM eigenlijk bedacht? Door wie wordt het betaald, gefinancierd, gestimuleerd? Het is opgericht door Christina Harreveld en Freddy Noom. Freddy Noom, wat zeg ik nou? Freddy May bedoel ik. We noemen hem ook Noom. Ja. Meneer Noom. Zij hebben dit beide in 2007 opgericht. En zij hebben dat gedaan omdat zij echt wel merkten dat die oudere migrant, dat die achtergesteld bleef. Ze hebben daarvoor subsidie gekregen. Ze waren ook in het begin wel meteen zo opvallend bezig dat ook het Rijk dacht van, goh, daar willen wij toch ook wel ons voordeel van halen. Omdat er ineens toegang kwam tot migrantengroepen waar je als overheid ook een taak in hebt om voor ze te zorgen, maar die je gewoon niet kunt bereiken. Dus NOOM is echt niet alleen exclusief voor oudere migranten. Het is alleen ons aandachtsgebied. Maar we willen heel graag de verbinding maken naar alle ouderen in deze maatschappij. En jullie kunnen nog handen en hersens gebruiken als vrijwilligers? Zeker, ja. Nou, zijn van harte welkom. Ja. Als mensen meer over NOOM willen weten, waar kunnen ze dan terecht? Is er een website? Er is een website, netwerknoom.nl.

Heeft zo haar bedenkingen over de liefde. Amy Winehouse, 2006. Love is a losing game. En daarvoor Shirley Bassey samen met Alain Delon in Thought I'd Bring You. En dat was de late avond van donderdag 26 juni. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Ricky Martin en Madonna blijven nog even bij je. Fijne nacht. Be careful with my heart, you could break it. Don't take my love for granted. Things could change. Sometimes I go. Like a